राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसी जीत मैंने देखी है जो गांवों के ठाकुर होते थे वे भी अपनी खेती करवाते थे और गांव के लोग भी अपनी अपनी खेती करते थे। जब ठाकुर साहब की खेती होती थी तो गांव के जितने आदमी उनमें से एक एक दो दो आदमी बुला लेते थे, हर बुला लेते थे, हमारा सर करो खेती करो, तो उसको बेगार कहते थे। तो आप समझते होंगे बेगार, तो बेगार में आते हुए सब काम करते, एक दिन की दो दिन की बेगार के पड़े चले जाओ, तो वह बेगार होते थे, बेगार में काम करते हैं। तो एक बेगार में काम करे और एक घर के खेत में काम करे, उन दोनों में फर्क होता है ना। बेगार में तो करना पड़ता है और घर के काम की तो रुचि होती है। खूब ये समझ गया ना, मानो जबरदस्ती बेगार में लाड़ में काम करना पड़ेगा, नहीं करो तो मारपीट करेंगे, दंड देंगे तुम्हारे, काम करना पड़ेगा। काम करते हैं, खेती का काम करते दोनों ही, हल चलाते वो हल भी चलाते हैं, घास काटना वो भी करते हैं, सेठी लेनी वो भी करते हैं, कर काटना सब काम करते हैं, खेती का जितना काम है वो करते हैं। तो बात ये बतानी है कि एक तो काम होता है घर का, खेत का, अपने घर का काम, एक होता है बेगार में जबरदस्ती करना पड़ता है। बांकुड़े के पास विष्णुपुर गांव है, उसमें राजा थे गोपाल सिंह जी, तो उतने मंदिर इतने बनाए वहां के, उसको वृंदावन बना दिया था, भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो वृंदावन बना दिया, तो उन्होंने एक बेगार रखी थी कि घर में एक आदमी घर के बाहर बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करे और नहीं किया जाए तो दंड दिया जाएगा। तो सब करते राज के सिपाही घूमते फिरते, किस घर का आदमी काम नहीं कीर्तन नहीं करता है, तो ऐसे से काम करते थे वो। तो वो आजकल भी वहां पर बंगाल में बांकुड़ा आदि शहरों में अभी वह बात है, गोपाली अरे बेगार है, गोपाली अरे बेगार है, गोपाली बेगार नाम एक है, जैसे अपने मारवाड़ी कहावता होती है, तो गोपाली अरे बेगार करे, अरे काम मन लगा नहीं करे तो गोपाली अरे बेगार है गए। गोपाल सिंह जी कह दिए साथ दंड देते, तो सब आदमी बाहर बैठ कर थोड़ी थोड़ी कीर्तन सब करते करना पड़ता। अब एक दूसरे गोपाल अरे बेगार भाई और एक अपने घर का काम करे, ये दो विभाग है ना। इस तरह से अपने माला फेरना है, इतना नाम जप करना है, इतना पाठ करना है, आए गोपाली बेगार है जो काटनी पड़ती है, क्या करें, नीम ले लिया, बड़ों से कह दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो गोपाली बेगार काटो, अपने करो। और घर का काम करते हैं, भोजन करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वो बड़े प्रेम से राग से करते हैं, तो भजन है वो तो है गोपाली बेगार। नितलेम हो गया, कह दिया गया तुम करना पड़ेगा। ऐसा भाई नितलेम न करोगे फिर, रात रेल में भी करोगे, घर पर भी करोगे, जहाँ कहीं रहोगे तो करो ही। वह कोई देखे अच्छे न देखे, पर अपने नेम ले लिया उतना समय करना पड़ेगा। माला फेरते माला ही देते पूरी दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब इतनी बाकी रही है क्योंकि पापों का अटवा इतनी हो जाए तो पाप कट गया। अपन मारवाड़ी में पाठ पापों का टे तो करो। एक ठाकुर जी की पूजा करने वाले थे तो वे बूढ़े हो गए। जब अपने बेटों कहते तुम पूजा करो भाई, तो वे पूछ लेते अरे ठाकुर जी को उठाया नहीं उठाया? उठा दिया, अब पापा वो कटे हो गए। तो ठाकुर जी को स्नान कराया कि नहीं? सब तरह से ये करा दिया, पूजा कर दी, चंदन चढ़ा दिया, हाँ पापा वो कटे हो ठीक है। फिर भगवान ने भोग लगाया कि नहीं? ये लगा दिया सा, जो पापा वो कटे हो गए, आफत मिली और क्या, पापा कटे हो। तो ऐसी बात किसी ने देख ली सुन ली तो बोले आप ऐसे कैसे है? अपन मारवाड़ी में करते दौरा क्यों हो, इतना दौरा क्यों हो गए, थारे क्या आपत है? दौरा का अब बात देखो कि पापो कटियो कि ठाकुर जी पूजे से पाप नहीं कटे, किसने कटे गए बताओ? भगवान की पूजा से पाप नहीं कटेगा तो पाप किसने कटेगा? तो ठीक है, तो कहता हूँ पाप कटियो, पर पाप कटियो तो पापों को और अपने घरों का में दो काम है। इस तरह से आपसे कहूं मैं, घर का काम तो करो बेगार की तरह और भगवान का काम करो अपनी तरह। क्यों? तो ये बेगार है, ये तो घर की बेगार है भाई। घर में रहोगे तब करना पड़ेगा तुम्हें, प्रबंध भी करना पड़ेगा, सामान भी लाना पड़ेगा, रसोई बनानी इनको पड़ेगी, सब भोजन करना पड़ेगा, जल भरना पड़ेगा, झाड़ू देना पड़ेगा, ये तो बेगार है। जब चीज बेगार करनी पड़ेगी और भजन करो मस्त हो रहे, अपने घर का काम हो रहा है, अब तो कीर्तन हो रहा है, जप हो रहा है, सत्संग हो रही है, ये तो घर का धंधा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। परंतु बात देखते हैं तो सबके ऐसा नहीं हो, मैं नहीं कहता हूँ किसी पर किसी का दोषारोपण नहीं करता हूँ। एक बात समझाने के मन में आ गई, स्वास्थ्य बात कही कि अपने सत्संग भजन ध्यान है ये तो घर का काम है, मर जाओ तो साथ चलेगा। घर का काम तो हर साथ रहता है, हमारे नफा नुकसान हमारा होता है और बेगार में तो हमारा थोड़ा ही है। तो संसार काम करते हो, धन कमाते हो, आपके साथ कौड़ी चलेगी नहीं, ये तो बेगार है, जो काटनी पड़ती है करें क्या? गृहस्थ आश्रम आ गया, बाल बच्चे है, स्त्री है, सब कुटुंबी काम पड़ता है, तो ये तो बेगार काटना है। असली काम तो भगवान का भजन स्मरण ये है। आजकल भगवान स्मरण की बेगार भी लोगों ने छोड़ दी, रात दिन वो काम करते हैं, मां बेगार छोड़ दी क्या? बेगार जो भगवान का कर्म करता था वो बेगार भी नहीं थी। अब तो एक ऐसा काम करते हैं जो रात दिन घर धंधा करो, उसमें इतनी बात हो गई आपको, तुम्हारी आदत पड़ गई, छोरों को मार देना, गर्भपात कर देना, महान हत्या भ्रमहत्या से बढ़ कर देना, मैंने ये काम करना, ये असली अपने घर का मान रखा है। घर में कितनी हत्या होती है, क्या क्या दशा हो गई, हृदय कांपता है अगर इन विचार किया जाए, क्या करें, कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं, बाल बच्चों का पालन नहीं कर सके, ये माँ माँ नहीं है, जो माँ कहना हमें इनको शर्म आती है, इनके परिश्रम पड़ता है माँ होने से, तो आप करोगे क्या बताओ? आपका दर्जा माँ होने से ऊंचा है, अगर माँ नहीं बनो तो आपका दर्जा क्या है? बुरा लगता है हमें, आप जान लो क्या दर्जा है आपका, मैं कहूँ तो बुरी लगेगी, गाली लगेगी आपको, हमको ऐसा दिखता है, क्या पटकी पड़ गई आप पर, माँ बनने से रुचि करते हो, आपका दर्जा ऊंचा माँ बनने से है, स्त्री बनने से ऊंचा दर्जा नहीं है। हमारी माता सीता माता, जगत जननी जनक सुता, जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उनका दर्जा उतना किसी का दर्जा है नहीं जितना सीता माता का दर्जा है। इतना कोई दर्जा है किसी का? इतने दर्जे वाली के लिए भी जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो राम जी क्या कहते हैं कि ये नारियान विशेष क्षति नहीं, स्त्री अगर नहीं मिले तो कोई नहीं है, मेरा भाई मर गया, भाई क्या करो, ये मर जाएगा। तो नारी हान है, स्त्री की हानि कोई पति बड़ी नहीं है। सीता जी के लिए क्या राम जी, माँ तो हानि बड़ी क्षति नहीं, बताओ कहीं भी कई पुस्तक में कृष्ण के कितनी इतिहास में बताओ कि माँ मर गई तो कोई हानि नहीं है। बताओ सत्संग सुनने वाले हो, भागवत सुनने हो, रामायण सुनते हो, कथा सुनते हो, कथा सुनते हो, किसी की सुनाओ तो बताओ। राम जी कहते हैं हमारा मिलन सहोदर भाता भाई नहीं मिलेगा, ये बड़ी भारी हानि हमारे भाई की। नारियान विशेष कोई विशेष विशेष हानि नहीं है, इसलिए मर गई क्या दूसरे ब्याह कर लो मर गई। इतनी तिरस्कृत बात तो आप स्वीकार करते हो, और जो माँ बनने की बड़ी भारी है, जो पिता से 100 गुना अधिक कीजिए, 10 गुना कीजिए, 100 गुना दोनों तरह की बात आती है, इतना अधिक आदर वो आप नहीं लेती हो, क्या हो आप बेटी हो बहू को या बहन को आप ऐसी सलाह ही नहीं दे सकती, लोगों को कह नहीं सकती, क्या कर रही हो आप समझो मातृशक्ति है। मैंने तो पुस्तक लिखी मातृशक्ति का घोर अपमान, नारी है बच्ची है ये गिरा दो, वह बच्ची आपको दिखती है माँ है, माँ बनेगी माँ। ब्याह होता है तो महाराज बेटी वाले छोटे माने जाते हैं और बेटे वाले जो है बड़े माने जाते हैं, पर विचार कर देखा जाए तो बड़े वाले बेटे वाले बड़े नहीं, बड़े बेटी वाले हैं। तुम्हारा वंश बढ़ने के लिए हम आपको एक चीज सौंपते हैं तो तुम्हारा नाम का रह जाए, वंश रह जाए, तो वो दान करते हैं और बेटे वाले दान लेते हैं, तो देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? वास्तव में दान देने वाला बड़ा होता है। या दान में कितना कोई तुम्हारा वंश बढ़ जाए, जिससे इतना कन्या दान करना इतना बड़ा भारी उसका पुण्य है, उनको आज हत्या कर देते हो, अरे उसका प्रचार जोरों से कर रहे हैं, ये माया ये कर रही है, सिनेमा से कर रहे हैं, कलयुग आया है ऐसा भयंकर, सब पापी बनाना ही, अपने तो पापी बनना दूसरों को भी बनाना। जैसे भगवान का भजन करने वाला कहते भजन करता है और वो नहीं कराता है, तुम ही करो तो सब जब से उद्धार करे, इस तरह से लोगों में कायदा हो गया कि हाँ तुम भी पाप करो हम भी करें, तुम भी करो और औरों को कराओ पाप, जल्दी जाए नरकों में खूब भोग भोगे। ये घर का काम करने की दशा वही है बाप, जो बेकार रूप होना चाहिए, जो घर का काम और घर के काम में भी अन्याय, घर का काम न्यायुक्त तो नहीं लगा मन और लगना ऐसी घर तक घर का काम, उसमें भी सांगोपांग नरक हो सके महान पतन हो सके ऐसा काम करना, ये काम घर का काम आपका, और भजन गान करना सत्संग करना ये एक बेकार काम। अब विचार करो क्या दर्जा दिया है इसको, और कहते हैं इतने वर्षों से काम करते सत्संग करते हैं कुछ फायदा नहीं दिखता, फायदा दिखे नहीं भोगना चाहिए दंड, जो होगा अगड़ी यहाँ कौन दे, आप कहते हो फायदा होना चाहिए, क्या ये नीयत फायदे की है? असली काम है इसका आपका, आप उसमें तो बेकार खड़ते, और बात ये तो करना पड़ता है भाई, करना ही पड़ेगा आपको, गृहस्थ में रहते हो बहन बेटी का ब्याह भी करना पड़ेगा आपको, किसी की जान भरा जाना पड़ेगा आपके, कोई मर जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा, घर का काम पड़ा तो करना पड़ेगा, खेती का काम तो करना पड़ेगा, आप बच सकते हो नहीं, ये सब बेकार है, करनी पड़ेगी आपको जबरदस्ती, उसको तो घर का काम समझ लिया, और तुम्हारे साथ कितना जाएगा बेकार का काम करे, उस दान होगा जब मिलेगा कि वो ठाकुर साहब दे देंगे कि तुमने घर भया है तो इतने तो बाद तुम भी ले जाओ, ऐसे सुनाए गए बेकार लेते हैं जबरदस्ती। सम्मत 1974 बूंदी में वहां के दरबार और उनकी जो स्त्री थी महारानी, वो जोधपुर की जसवंत सिंह जी कन्या थी, सौभाग्यवती, सौभाग्य कुमार नाम था उनका, वह महारानी थी, वह वो राम स्नेह की चेली थी, उसने मेला किया था, राम संतों को इकट्ठा किया था, हम गए थे, मैं तो वहीं था, पढ़ता था उस समय बूंदी में, 1974 की बात है। तो मेले में थे तो मेला आया जिसमें जितने अपने राज्य में थे सबको बैलगाड़ी दे दी, और बैलगाड़ी को सब संतों को वहां रेल नहीं, अब भी नहीं हुई है रेल, कोटा थी रेल, वहां से सब साधुओं को लो बिगाड़ में गाड़ियां पकड़ ली, सैकड़ों हजारों गाड़ियां बैला गाड़िया में जो मिला था संतों को लाए, मिला हुआ था, तुम था उसे, मैंने देखा था, मैं वहीं था। तो उन गाड़ी वाला राम जी आया, उनको साधुओं को, साधुओं को राम जी कहते, राम जी आए, राम जी करो, राम जी काम करो, राम जी आया, राम जी आया, राम जी आया, ऐसे वो कहते थे बूंदी गए। तो उस बेगार में आई जो गाड़ियां बहुत आई, अब वो पैसा देना नहीं पड़ता, साधुओं को लाओ, गाड़ियों में चढ़ते साधु चढ़ते ही थे, कोई नई बात को नहीं, आज भी यही इस तरह से इकट्ठा किया था। तो भी गाड़ी वाले कितने इकट्ठे हो गए थे सभी, क्यों आना पड़ता है, करे क्या, अब घर में है गाड़ी नहीं दे तो ऐसा होता नहीं। अभी ये करते हैं लोग, मोटर ले लेते हैं और काम ले लेते हैं, और नाश करने के लिए बिगाड़ देते हैं, नाश करने के लिए खेतों के पास जानवर को मारो, टीडी को मारो, दिखन को मारो, मारो नहीं मारो तुम दंड देंगे के। तो पाप करने के लिए जबरदस्ती कराते हैं, करने में आप बच नहीं सकते, ऐसे उस काम को तो आप बिगाड़ फिर भी समझते हैं, बिगाड़ साथ ये भी समझते हैं कि धान हो जाएगा हमारे ठीक हो जाएगा, लोग उसमें लगाए। तो बिगाड़ के काम में तो बिगाड़ भी और घर का काम ही वो कर रहे हो जो पापों का नरकों में जाने का, और जो भगवत प्राप्ति की बात है, माला जप है, पाठ है, ये तो करना पड़ता है भाई, क्या करे, यही बिगाड़ घोट रखा है। तो ये भावना बदलो, लाभ चाहते हो तो भावना बदलो, अपने भगवान का भजन करना ज्यादा भी, ये तो असली मैं लगाकर चित लगाकर करूं, आप खुद की तरह करते हो, फिर कहते इतना वर्षों से हम करते हैं, ऐसा क्या लाभ हुआ, आप करते किस ढंग से और क्या करते हो ये सोचो आप स्वयं। ये फल बेचने वाली, साग पत्ती बेचने वाली स्त्रियां घूमती है तो फार पास में, तो बाहर से क्या करते, बाजरा ले जाते अपने घर में से, बाजरा ले गया, ला दे दिया, फल ले लिया। ये पैसों का सिक्के का तो अवार ज्यादा हुआ है, ये पहले चीज थी, कुछ कुछ मेरी भी देखी हुई है, और उससे पहले बहुत ज्यादा थी, सिक्के का इतना था, अरे सिक्का होने से अन्याय हुआ, इकट्ठा करने लग गए, 100 पीछे रेज की मिलती नहीं थी, पैसे मिलते नहीं थे, किसी के पास ही उसने अपने कब्जे कर लिया, उसे कब्जे कर लिया, ऐसी दशा हुई, आप लोगों ने देखा, याद है नहीं याद पता नहीं हमें, हमें याद है। तो ऐसी दशा हुई है, अब वो पैसा इकतार पैसा पर, मानो रुपया पैसा बढ़िया है, तो वे क्या करते थे, बालक अपने घर से ले जाते, तो कृष्ण भगवान ने सुना, ये सूखे मालने की बात आती है, सूखे मालन नहीं, जो भगवान ने क्या किया कि फल खाएंगे हम, तो महाराज वो घर में ढेर पड़ा था धान का, पड़े ही आंगन में पड़ा ही रहता है, ये तो कोई नई बात नहीं, उसमें भरी आंगन बहुत दबा भरिया, अब दबा भरे जो आवन की पड़े ही पड़े, ले गया जाकर ले जा दिया, ले मन फल दे, जो माल के फल दे भगवान आगे दुबे में, तो चकित होगी वो प्यार आया। तो इस तरह से पढ़ देना चाहते थे, एक बात ही वो बताऊंगा, वो कहावत, वो मांगता है छोरा के ला मेरे को फल दे, तो गूंजा दे दिया, तो बोझा दे दिया, क्या और दे, ये तो और दे दिया, क्या और दे, जो ना वह कहते थारो कीणो तो संभाल, थारो कीणो की तो दियो है, कीणो कीणो है, तो आना दड़ा थारो कीणो तो संभाल के, तो अटो ज्यादा ज्यादा लेता, हम कीणो कितो दियो है, हम धान कितो दियो है, जो थाने पूछे थे भजन कितो कियो है, थारो कीणो कितो है, संभालो कि तो मन लगाए है, कितनी काम कियो है, मन पर लाभ होना चाहिए, तो इतना लाभ है, नाम से इतना लाभ है, जो कर मारो नहीं तो वर्षाओं करा, अरे निराश हो जाए, अरे भाई कीड़ो तो संभालो था ना, कितो दियो है, इसको लाभ हो तो तिरस्कार करो भगवान का नाम, दंड होना चाहिए, दंड नहीं होगा चाहिए, लाभ ही है, भगवान के नाम तिरस्कार करो, अपमान करो, भगवान नाम तिरस्कार अपमान करे तो साधर आदर्श मरे। अब पाठ करना है तो मैंने कहा मैंने गीता पाठ करना पड़ती आदर्श मैंने करना पड़ती कर सा मित्र कहना जब करना पड़ी थी माला फेरनी पड़ती और सम्मान है कि अपमान है भगवान रो नाम रो सम्मान है वो ऐसे नाम को तो अपमान करो लाभ चाहोगे मन बड़ो भाई लाभ हो जाए ये तो वर्षों से करते हो कैसा करते हो किनो संभाल था ना किनो संभाल लाभ चाहते हो अपने सारू जो भगवान गया जाके मन पर दे दे भगवान रूप पर इतनी मस्त हो गई लाला आया मेरा प्यारा या देख देख बेटा मारी गोदी में आ जा मेरी गोद में आ जा तेरे फल दूंगी फिर दे दूंगी दाना तो सोच थोड़ा लाया धोबो तो भरी हो आंगने में आओ जितने में भगवान धोबो कितो अरे वह मैं घिंटता रहे बिखरता रहे दाना थोड़ा सा दाना ना देखा तो दाना दे बदले तो क्या देवे मैं रूप देख जो मस्त हो गई मेरी गोदी में आ जा होते मेरी गोदी में आ जा बालक हरेको अच्छा लगे कृष्ण भगवान बालक कितना अच्छा नहीं लगे बताओ कितना प्यारा लगे अरे की माँ पढ़ने का मन आई माँ बच्चों का हृदय लगाऊ प्यार करू ऐसा प्यारा हुई हरे की माँ को तो कृष्ण भगवान ने देखा कोई देखा तो नहीं है इधर उधर देखा अच्छा अच्छा अच्छा गोदी में चला गया फल दूंगी फल फल दूंगी तेरे ऐसा गोदी में चला गया वह तो निहाल हो गई भूल गई सब बात मस्त हो गई भगवान का दर्शन ऐसी चीज है उसको और थोड़े ना था बाहर का जल ले जाओ भर जाओ जल ले जा भर जाओ गो बस कृष्ण भगवान समझा अच्छी बात गोदी में गया तो फल मिल गया था अपने लाभ ही हो नफे क्या है बात ध्यान होगी बेटा बन गया भगवान हृदय लगा दिया गोदी में खेला लिया कितना आनंद आया महाराज जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संतों को भगवान शंकर को नहीं आया वो आनंद आ गया उसको उम्र भर की चीज मजदूरी कर फल पाया जैसे केवट ने कहा मां जन्म भर करी महाराज आज मेरे को तो मिली है सफलता क्या नहीं कहो समझे तो इसलिए वो बात याद आ गई इसलिए से आप कहते हो कि इतना वर्ष हुआ है तो किनो तो संभालो वर्ष तो हुआ पर किस तरह से करो भजन कैसी रुचि है किस रीति ढंग से करो हो अगर पूछने वाला हो तो क्या उत्तर है इसका जो करते हैं उससे लाभ अपने को हुआ है ये बहुत ज्यादा हुआ है अपनी नियत और अपनी तत्परता अपनी इच्छा और अपनी प्रियता भगवान ने कितनी उसको संभाले तो ज्यादा हुआ है कम नहीं हुआ है सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है पर सत्संग में रुचि कैसी होनी चाहिए किस तरह से होनी चाहिए अपने लोगों में बहनों में भाइयों में भी सत्संग रुचि है रह नहीं सकते ये इस बात चलो भाई मन खिंचता है वहां चाहे प्रेम से है ही तो वो खिंचता है उतना उसको लाभ ज्यादा हो गई जितने जितनी रुचि ज्यादा है जितना जितना अपना काम समझते हैं भीतर से एक दूसरा काम करे एक रोटी खावे भजन भोजन करे तो भोजन में रह जाओ ये काम धंधा रहता है काम धंधा शीरोड़ा भोजन तो खुद का अपना है ऐसे आप भजन सुमरण करो तो अपनी चीज सदस्यात रहेगी और घर की बेगार है तो घर तो नाम नाम से तो बोला घर सही गए आप करेंगे आप कोई साथ है नहीं असली तो घर का काम है असली घर का भगवान का भजन करना भगवान ने कहा है न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम मेरा धाम वो है तो भगवान के पुत्र हो तो भगवान का काम तो वो भगवान के बेटे वो घर है अपना ये घर है अपना यहां तो आए हुए और जाना पड़ेगा रह सकोगे नहीं ये तो एक बेगार खाटनी है उसने रहना है जितने से काम कर देना है वो भी रुचि पूर्ण दूसरों को सेवा रूप करो अच्छी तरह से पर इस सेवा का भी फल वो ही होना चाहिए जो घर जाओ जो घर की कमाई भगवान का काम समझो भगवान का मैं हूं भगवान का घर है भगवान का काम है भगवान का पैसा आदि के भगवान के जन है उनकी भगवान की जनक सेवा करो तो बिगाड़ नहीं हो सब भजन हो गया सब घर का काम हो गया इन गत्व निवर्तन थे तद धाम परम मम परम मम और मम ही वासो चार मकान है वहाँ पास पास में क्या भगवान कह रहे हैं मारा घर है मारा यश हो तुम क्या कहते तद्धाम परम ममा यार ममे ही वांश हो जीव लोग हैं बताओ एक नाम नमश हो जाए अरे बेगार वही है वो नाम वो नाम है गजेंद्र से उच्चारण की गजेंद्र कितनी माला फेरी किसी देश में आया भगवान कितनी माला फेरी आयो आज है नाम वो नाम है द्रौपदी को कितनी माला फेरी चाहे चीर उतरा दिन वो नाम है एक नाम आधे नाम गजल गबल गज अपनो बल भरतो नेक शरीरों ने काम बल लगाकर नाम राम करो तो बल लगाकर बरतना है अपने लिए काम कर दो हृण कशु को है अपने लिए करे वो अर्थ हो जाता ना अर्थ कोई जगह नहीं है केवल एक ही है गजेंद्र गजराज भी सैकड़ों हजारों वर्षों तक लड़ाई तेरी मगरमच्छ को तो वे भीतर देना है परानी को बाहर से देते रहे हथियार हाथीर बच्चा सब इसको घाल घाल करके खेच रहे हैं उधर उधर खेच रहे हैं वर्ष बीत गए तो व्रत बीती तो काम करियो और जब देखो कोई नहीं सहायता करने वाला अनन्य भाव से तो ये घर का नाम है ये मेरे तो ये घर का नाम ये और कोई घर का नहीं है सब पढ़ाया है सब वो नाम अर्थ होकर के सबसे रक्षा पाने के लिए अपने उद्धार पाने के लिए तो ये मेरा कल्याण कैसे हो गया क्या होगा अर्थ होकर के द्रौपदी ने पुकारा भगवत उठार अपार अपर गाज गजेंद्र जी में करो हरिदार गजार करो गजेंद्र की तरह गजेंद्र जी में करो गजेंद्र का द्रौपदी का नाम लिया जाता है वो अर्थ भक्त है वे प्रेमी नहीं है वो प्रेम बात और भी है भागवत ने लिखा है त्रिभवन त्रिलोक के राज्य से भी अधिक मिलता हो कि आधे क्षण के लिए तुम भगवान के चिंतन छोड़ दो तो नहीं छोड़ती वो ही भगवत है एकादश स्कंद में जब भक्ति का वर्ण नव योगेश्वर आया है कबीर हरीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रबल प्रलायन आविर्भूत चमत्कार भादने नौ योगेश्वर है उसमें जो राजा धर्म ने पूछा है जो उसमें भक्ति पूछी उसमें ये बात आई है वैष्णवागिरी वो वैष्णवागिरी है भक्तों उत्तम भक्त वो है आधे क्षण के लिए भी त्रिलोकी का राज मिलता है तुम आधे क्षण छोड़ दो नहीं भागवत लगा है त्रिभुवन तो हेतु भी क्षण तुम नदी सब वैष्णवागृह पुष्प राग्रस्त है वो नाम प्रेम से उसको भागवत उत्तम कहा है भागवत आरंभ बताया है अर्चाया मैहारी यह पूजा श्रद्धे थे न तद भक्ति सब प्राकृत प्राकृत भक्त है कृपो मेत्री कृपो कृपोपेक्षा करो थी समझ यार उत्तम भक्त वो है तो उस भक्त के लिए है आधे नाम भगवान आधे नाम आ जाए आधे नाम अर्थ में आ जाए यार प्रेम की बात तो भगवान सुखा ही नहीं सकते बदला इतना उसका नाम है जहां वो भक्त बोले कवि हरि हरी है गांधी की दूसरा पहला बोला दूसरा में तीसरे में है एकादश स्कंद में देख लेना प्रकरण प्रकरण देख लेना मैं बता देना सब वैष्णवाग्य सब भागवत उत्तम उत्तम बात है ऐसा कैसी विलक्षण बात है तो वो ऐसा प्रेम हो जाए बना त्रिभुवन भवन हेतु में तीन लोग क्या चीज है त्रिलोक का राजा मिल जाए तो भी आधे क्षण भी भगवान को नहीं छोड़ता आधा क्षण भी आधे क्षण छोड़ दो त्रिलोक ही मिल जाए जितने आधा क्षण तो सच्चा है त्रिलोक सब कच्ची है क्या है वो वैष्णव है वैष्णव आ गया ऐसा लिखा इस वास्ते वो भगत भगवान नाम वो है भगवान नाम कौमुदी पुस्तक है उसमें संस्कृत में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है वो उत्तम है कौन ऐसा उत्तम अधिकारी है जिसने भगवान के नाम की इतनी महिमा गई हो जाए तो वो भगवान की महिमा है बेगार करती तो ठीक है, बेकार घाट तो भी है, भगवान की बीमार रुखी है और सुन पड़ता है सभी इस्तेमाल किया। वो पुष्पिता का संग है, पुष्पिता का त्रिभुवन बभु हेत हुए, कभी हरी दूजा बोला तीजा बोला आरम्भ में है, पहले पहले कभी कभी है करी हरी अंतरिक्ष, हरी का अंतरिक्ष भी बोलता है, हरी रुवाच अंतरिक्ष रुवाच दूसरा में हमें पूरा याद नहीं है, ठीक है वहां ये बात याद है जितनी बात है महाराज, नाम असली वो होता है, असली लग जाता है मन उनसे छूट नहीं सकता, छूट जाए आगे बात नहीं है, अब लग जाए। माँ किसो पर बैठती है, मन खीरे पर को बैठे, अंगार पर को बैठे, सब जगह बैठे माँ, सब जगह, सब जगह नहीं बैठे मन, अंगार पर बैठ देगी यदि आप माँ घरे थी बैठ जाए, सहारे की बैठ जाए, बैठ जाए तो फिर धुआई उठी वहां को उठने ऐसे भगवान में लग जाए, धुआ ही उठी वो नहीं उठ सके, तब तो उठ सके तो कभी मरना की नहीं, ऐसी तरह से ऐसी बात है, भगवान लग जाए छूटता है, लग जाए छूट जब लगा नहीं है, लग जाए तो लग जाए, लग जाए लागे लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा सोई जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, समझे लागी वही जानना, दूजा क्या जाने, तुझे क्या पता, लगे है सत्य लगे रोई जाने, लोग देख रहे क्या करे सत्य क्या करे, राम राम क्या करे, बार बार क्या करे, अरे क्या करे रहा नहीं जाता महाराज, असली आप कोई पूछे इतने बैठे हो किसी से हम प्रश्न करें तो फूफा क्या शुरू करी है, लहर फीचे हंस रहे यू हम छोड़ो इसको, फूफा फूफा करते मेरे क्यों बंद करते हो इतनी बार बार करो भीतर ले लो फूफा फूफा, कोई धंधो है क्या सही है धंधा, छोड़ो छोड़ दोगे, अब बार बार क्या ले बताओ, बार बार राम राम राम राम करे, बार बार क्या करे, बार बार सत्संग क्या करे, तो बार बार श्वास क्या ले रहे, एक दो चार दस पंद्रह बीस सौ दो सौ ले लो खत्म हो रहा, हरदम क्या फूंक पाकर लगाई है, आप छोड़ते नहीं, छोड़ दोगे, छोड़ दो तो प्राण छूट जाएगा, राम नाम सत्य बोल जाएगा, क्योंकि ये तो जीवन है हम जी रहे हैं, कोई के आप कहीं दंड छेड़ी हो रात दिन हरदमी हरदमी करते हो, क्या बात है ये, जिसमें भगवान प्राणों से प्यारा कहते हैं, प्राण से प्यारा तो प्राण प्यारा है छोड़ नहीं सकते फंफा को, इनसे प्यारा भगवान लगे वो भक्ति होती है, वो भजन होता है, सुन लिया प्राण प्यारे उसके प्राण प्राण उसका नाम है, श्वास छोड़ सकते हमें भगवान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि श्वास तो केवल शरीर के लिए है, वो खुद के लिए है, श्वास तो शरीर के लिए ही है, श्वास बंद हो तो मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, और वहां अपने खुद खुद की बात है, खुद भी तो वो घर की बात है, ये तो फिर बेकार की बात है, असली बात है, उसको फिर भगवान थोड़ा ही दूर है, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए, जाते कैसे हो जा रहे, इतना बढ़िया जल्दी काम करने वाला कोई है ही नहीं, जल्दी ऐसा काम है ये, तो भगवान का भजन असली चीज है, तो उसको असली मानो, असली इसमें किसी बंटवारा नहीं है, घर के काम में तो सब शिरोली दुकान है, कुछ आपके पति है, कुछ स्त्री है, कुछ पुत्र है, कुछ माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, सबके सिर का काम है ये, यार भजन करता खुद आपके एक का काम है, एक दुकान होगा शीर वाली, एक दुकान होगा अपने घर की, तो किस में मन लगा करोगे, त्रिभुवन ये लव निमिषार्धम ये त्रिभुवन भी हो ये तवे अभ्यकुंठ स्मृति रजितात्म तुझे कौन बोले हरिर्वाच हरि है हरिंद्र पहले पहले है पहले पहले दूसरा अध्याय में श्लोक दूसरा अध्याय का एकादश स्कंध का अध्याय का हरिर्वाच हरि करेगा। अभी करी हरीर कवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलाय करवा देना मिला नौ योगेश्वर है तो वो वेस्ट हमारा गृह बना जी बड़ी बात है यार सोनी जो तोली तोली जो सोनो लौटे ईट हमारी तोल जो गए सोनो तोल रहे सोनो एक ईट ले रहा हो ये सोन तोले मारे ईट ही तोल जो अरे ईट तो सोनो सोनो सोनो पीड़ पीड़ है मारे ईट भी पीड़ पीड़ है ईट तो कहा होते तोला जाए सोना ले दो ना ईट जो भारी तोलो कैसी बात कर रहे ईट तो ले ईट तो लो ऐसा तो भजन साम कर हमारी तो धन मिल गया हमारे पद मिल गया और हमारा ऊंचा मिल गया मिनिस्टर बन गया केंद्र बन गया इनसे पुराने राक्षस बहुत तेज थे दास जप करते थे देवताओं को मानते थे शक्ति प्राप्त करते थे आज विश्वास नहीं मंत्र विश्वास नहीं देवता में विश्वास नहीं पर्व को विश्वास नहीं यार ऊंचे आदमी हो गए कृष्ण ऊंचे देख लो ये दशा है भाई तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो ठाकुर जी में लग जाए तो ठाकुर जी और करना क्या है ठाकुर जी लोभी है बहुत लोभी जैसे लोभी आदमी कहे कूड़े कचरे में मेले में पड़ी हो पैसा रुपया पड़े तो धो लिया ऐसे भगत कठी पड़ी और कोई गड़बड़ किसी चूड़ी में और किसी वर्ण में और किसी आश्रम में भगवान में इतना लोभ है ऐसा लोभ है भगवान में हनुमान मिले नहीं महाराज तुलसीदास जी महाराज परम रंग दिन उपहार से पाओ परम रंग रंग भी मामूली नहीं अरे उपहार मिले भी पार रुपया पैसा नहीं नहीं समझे राम जी के लिए दुर्लभ है आया आगे नहीं और जब सुमित्रा मिली तब क्या बता रुक रहे राम जी को मिला है सुमित्रा को मिला सुमित्रा किसके लिए है राम जी के लिए है सुमित्रा माता के लिए राम जी के लिए बताओ तो कितनी राम जी की भूख है आप लोगों को है भूख राम जी बहुत भूख है जिसमें आजकल में बहुत ज्यादा भूख लग गई है क्यों आज परवाह नहीं करते वो राम जी की आज तो पापों को करते हैं बढ़िया बढ़िया रीति से बड़े ढंग से बना करके फिर कैसे करना पड़े करना इतना करना एक स्त्री ने ऐसा काम किया पति को लगा पता तो वो गया पीछे कृपा क्यों करती है तो करने वाले कहा कि वो बहुत काम हो गया है इतना त्वरा किया है इतना पानी गर्म किया है इतना उस वो काम किया है इतना वो दही लगाई है इतना वो किया है अब ज्यादा काम होने वाला है घंटा दो घंटा काम किया कितनी मेहनत कर रहे चाल कर कितनी विधि विधान से पाप करते हैं अंधविचार लाजवाब हो गया क्या करें अब क्या करोगे अगर पीछे काम रह गया है थोड़ा सा कितनी मेहनत करी कितनी दवाया कितनी कितना कितना उपाय उपचार किया ऐसी तैयारियां करती है वो सुनने मिले थे मेरे ब्राह्मण तो ऐसी बात है बड़े पैसा लगा करके 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया 2000 रुपया रहेंगे सरकार को नारा मिले आधे वर्ष नारा ले रुपया पाप कर था नरक ले जाना पैसा लाओ नरक मुंह से नहीं मिलेगा नरक इतना रुपया लाओ नरक प्राप्ति होगी ये असली काम है इसको असली मानना है नहीं कर दो कहते मूर्ख कहेगा आजकल के जमाने में ऑप्शन नहीं कराया क्या करिएगा नरकों में बहुत जल्दी जाना पैसे ढूंढना पाप करना बढ़िया रुचि सो पैसा देकर खूब विधि विधान सो बढ़िया बता बात हुई है देखो तो हमारा क्या ढंग है ये परमात्मा का भी ढंग है ये भजन है गिर ली सा भजन लगाया भगवान में मन लगाया है भगवान ने भक्ति करी है कितनी करी है कैसी करी है कितना किया है सच्चे से लो भाई मारे इतने भी आप सुन लो ये भी भगवान की कृपा है आज सुनते रहे अभी जाकर के बाजार में गए राम राम सुनाऊ गीता सुनाऊ जाने थारे बाप ने सुना गीता माने तो ये मैं मरा आ गया गीता सुना है माने नाराज हो जाएगा आप परीक्षा कर देना किसी की दुआ में देखा गीता सुनाऊ गए मैंने गीता सुना गीता मर देखे सुना मैं मरू गया गीता सुना तुझे गीता सुन दो कितनी कृपा है मैंने पाठ करते हो आदेश आया आज गीता जी की किसी कोई परीक्षा कर देगा ना गांधी घर में किसी को कहता आदर गीता सुनाऊंगा मारे है क्या मैंने गीता तुम मृतकाल में सुना भाई बताओ कितो आदर है गीता जी को ये तो मुर्दों की चीज है एक भाई बोला वो चित्र लगा बोलते घर में चित्र लगाएगा चित्र लगा रहे कोई नायरी दुकान है चित्र नायरी दुकान में आया करे मारे से बात भी थोड़ी घर में चित्र चित्र लगा नायरी दुकान जिस लोग हजामत कर रहे चित्र लगा रहे हमारे घर में चित्र लगा कोई नायरी दुकान है जवाब मिला मेरे को आप भी पूछ लेना कहीं आपको मिल जाएगा घर में चित्र लगा भगवान के दर्शन हो जाए कितनी बढ़िया बात है भगवान याद आवे चित्र लगा नाम नाम लिखा हुआ है कथी हनुमान जी महाराज पर असर पड़ा राम नाम अंकित के लिए लिखा भविष्य नगर वो श्री या कहा लंका में ऐसा भगवान का नाम लिखा है तुलसी लगी हुई जैसे तुलसी देखी भगवान का नाम देखा सीताराम राधेश्याम बोल गया नाम सचन है ऐसा हट करी है वो पहचाने साधु तो हो पहचान करूंगा उसमें लगने थोड़ा पूछ ले कहा जाता है सर मारी मुक्की तो बेचारी पैरे पर बैठी थी तो पूछ लगे अपराध की हो हनुमान जी बना सकते हैं लेकिन अपराध क्या है जब पैरे पर रखी हुई है कोई भी जावे तो उसको कह देना मना करना दरबान का काम है आप बिगड़ जा रहे हो लंका में कि मेरा निरादर करके लंका में मोर आहार लंका कर चोरा लंका में चोर आता है मेरा आहार होता है हनुमान जी मारी मुक्त गई क्यों मारी कि चोर जो आहार है सारा धड़ी मात्र मालिक सारो जो चोर है लुगाई को चोर मैंने तो बड़े खुलो अरे मन दे मुक्की गया जाएगा तुम अगर सारे लंका में चोर ही आहार हुए तो फिर तू रावण ने खा ले वही चोर ले हुए या मैं कहीं चोरी करूंगी सर कहीं ली गोरी भीतर जाऊं जिन मैं चोर हूँ मैं तो सोचता कायदे ठीक नहीं है नहीं तो कह दे भाई तू चोरी बिछा रहा है दरबार में रखे आप ड्यूटी बजा मना करे भाई मुक्की मारो वो न्याय पर है अपने काम पर ड्यूटी पर है भगवान के न्याय पर कहाँ है मोर आहार लंका कर चोरा लंका में चोर हो जो मारो आहार है तो पहले तो खा ले रावण में चोर तो वो है चोरी कर सके राजीव की बात मुक्ति लागी रुद्र वमत धरनी ठंड मनी पृथ्वी पड़ गई मुंह पानी खून बहन लागू तो क्या हमारा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तरिये धरिये तुला एक तूलता ये सकल गली जो सुख लो सत्संग आपके सत्संग हो गया सत्संग आया ये सत्संग खून पुण ये सत्संग हुई है लंगनी खुद कहती है समझे स्वर्ग अपवर्ग सुख जैसा अल्लाह के बाद आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य है देखो नयन राम कर दूत राम जी के दूत के मेरे को दर्शन हो गए राम जी के दूत गए दूत मारे जूत को दूत के दर्शन मुक्ति से भी ज्यादा आनंद वाणी लो मारो सत्संग होश आ गया होश ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो मेरे को पिघल होश कब कभी मारे जब बंदर के बाहर नहीं पिघल हो जाए तो जाने निश्चर संग आ रही अब सोशी है तो संतों की तो ऐसी चोट दगे खून में आदि को सत्संग है बड़ो दो रोश सुख बताया सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलनता ये सकल मिले स्वर्ग अपवर्ग लय जो सुख लव सत्संग। ये घर का काम है महाराज, मुक्का लगा घर का काम हुआ, इसलिए ये घर का धंधा है, बेकार है, समझ आया घर का धंधा। क्रोध हो भी देव से मरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, भगवान अपने हाथ से मारे कितनी बढ़िया बात है। मारिच ने यही कहा, दूसरे हाथ मरो भगवान हाथ से ही मरोगे, चलो भाई मन में स्वीकार कर जाते हो गया, मरो भागे भागे हाथ से मरूंगा भगवान के साथ, पल पल बिल्कुल धनु लेर में मैं बार बार देखूंगा, धनुंद मोस होगा मेरे समान कौन धन्य है, मिलो घर का काम है ये पर बाहर का है। सीता जी ने मैंने सोने में मेरे गए थे, सोने में मेरे साथ आ जाए बाल नजर दे गए द्राक्ष पड़ा उसे, अब लाओ करो लाओ सोने खा लो। सीता जी ने मन में आ गई सोने नहीं खा लो, आप मिल जाए मेरे शर्मा बैठ बैठो, भगवान के सोने रीत है तो उन्होंने सोने नगर में जा बैठा जा, सोने मेरे साथ सोनेरी नगरी भगत ने मानी भगवान पूरी करे ना। सोनेरी मिल जाएगा, सोनेरे सोनेरे मकान से सोनेरी सोनेरी जाओ बैठ तो सोनेरी चाहना से ठीक ना सब है भाई, भगवान की चाहना हो तो क्यों होते सब थी, सोनेरी चाहिए सोनेरी चाहना जाओ मेरे सारे सोनेरी चाहिए मकान का मकान सो दे सब जाओ वहां बैठो जाओ बैठे मौज करो वहां तो सुनेर चाहते हैं। ये घर अपने घर का काम नहीं है, ये तो ये घर का काम तो सुनेरी है, सुनेरी सुनेरी नगरी है, सोनारी रेशी नहीं, सोनारी रेशी नहीं, रेशी सुथारी बनियानी रेशी नहीं, यूं कह कुंभारी सुनेंगे नहीं आप, कुंभकर्ण की स्त्री कह रही है कि सोनारी रेसी नहीं है, सोनारी तो हर गला नहीं रहेगी, अरे सोनारी है सोनेरी है ना लंका, सोनारी रेसी नहीं रेसी सुथारी जो थारी है जगह रेसी सोनारी कैसे रहसी, सोनारी रेसी नहीं रेसी सुथारी अरे बनियानी रेसी नहीं अथारी बनी हुई बात नहीं रहेगा, यूं कह कुंभारी कुंभारी स्त्री कह रही है जो सोनारी रेसी नहीं रसी सुथारी बनियानी रसी नहीं कह कुंभारी बनियानी बोले भैया बनी हुई बात नहीं रहेगी, सदा बनी रहेगी क्या रावण की क्या दशा हुई, ये रसी नहीं है तो भाई भगवान मतलब वो उस भगवान का भजन करो, वो रसी सुनारी कैसे रसी बनियानी कैसे रसी बताओ, अपने याद रख सकता अपने सोनारी मन रखा सोनेरी रह जाए घंटों में जाए घंटे और पिणियों नहीं रह जाए हमारे पे ऐसे बोलते रहने वाली है ही नहीं सोनारी रेसी नहीं सुनिए ये पिणियों नहीं रेसी नहीं मैं जी सुथारी थारी है जगह रेसी ये कुंभारी का है। गोविंद गोविंद गोपाला कैसी मौज की बात हो रही है, हाँ बोलो भाई कोई बात बोल दो, हाँ तो आज मन में आई विचार के वो क्या करो मन में आएगा बता मत करो, एक घर को काम है एक बेकार को काम है, इन उल्ट दो भगवान वो भजन सत्संग यो तो है खास घर को काम, घर का धंधा है वो है बेकार, अब बेकार खटनी पड़ेगी सब वहां काम करना ही पड़ेगा, दुकान भी करनी पड़ेगी नौकरी भी करनी पड़ेगी खेती भी करनी पड़ेगी, ये बेकार है मना तो बेकार है घर में आ गई तो काम तो करना पड़ेगा, तो असली काम करो असली अपना घर का, लेकिन मैं कौटी एक दूसरे का काम नहीं खास सगली पैदा अपने घर के घरा घरू रात दिन सुबह शाम हर समय कैसी मौज हो जाए, मन लगा कर करो भगवान निराद करो तो निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, जन्म सफल हो जाए, मनुष्य दिया भगवान ने कृपा करके, नरसो रूप तो गोदी नो नर नारायण भगवान है, नर नारायण वो नर स्वरूप है, भगवान रूप है, नर नारायण मनुष्य शरीर दो सदा पक्ष दो पक्ष देने दे। एक डाली पर दो पक्षी बैठा है, एक भगवान है एक ये है, दोनों अड्डे में है, जो भगवान और साथी है वो दोनों सखा है, भगवान और सखा शरीर दीवन है, अरे कर क्या रहे हो, शरीर नारायण रूप है, नर नारायण है जोड़ी नारायण अपने बरोबर बनाया, बरोबर बड़ा हो जाओ अपने बरोबर को, किधर जा रहे हो सोचो भाई, बारे सब सोचो भाई, भगवान ने कितना अधिकार दिया है, कितनी विचित्रता दी है, कितनी चीज दी, कैसे सत्संग दी है, गीता जैसा ग्रंथ दिया है, भगवान का नाम दिया है, कलयुग में मनुष्य शरीर दिया है, जैसे ठीक कर सके कल्याण कर सको आप, दूसरा कर सके औरों का संत महात्मा क्यों कल्याण कर गए, ऐसा आप कर सकते हो, सबको अधिकार है इसका, जिसे अपने कल्याण में भी दे रही, या समय इतना दिया है थोड़े से इसमें कल्याण हो जाए, इतना समय फिर भी नहीं कर रहे है। क्या आगे मन में हनुमान जी से बातचीत हुई थी लंकन निरी तो सत्संग तो हो ही गया, हनुमान जी से बातचीत हुई ना लंकन की तो सत्संग तो हो ही गया, उनको हो गया लघु सत्संग, तो मुक्का तो ब्रह्मा जी का वरदान था इसलिए पड़ा, मुक्का पड़ता ही नहीं। अच्छा तो गोरखपुर वाले बाबा है ना चक्रधर जी, उसने कहा था कि बताओ क्या साधु क्या होता है, साधु होता है पागल कुत्ते की तरह, अच्छा पागल कुत्ता जिसको काटता है उसको हिड़का उठ ही जाता है, साधु जिसको अपना लेता है वो भगवान में लग ही जाता है, ठीक है लाल लाग गई हम बैठ को उठी कड़ो उठी पतो मैंने दवा करे है तो नहीं उठ जा कटी क्या बात है भाई, भगवान की भगवान ने भक्तों की भगवान नाम की भगवत गीता की भगवान के भावों की क्या तुलना करें, विलक्षण बात अलौकिक बात है, वैष्णव भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम च अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाये, वैष्णव भगवान का भक्त है उसमें वैष्णव है और भगवत भक्त हो भगवान की भक्ति में और भगवान का प्रसाद उसमें और भगवान के नाम में चार चीज श्रद्धा अल्प बुद्धि मतलब बुद्धि अल्प पुण्य है ना उनकी श्रद्धा यथावत नहीं होती है, विशेष श्रद्धावान होती उसकी होती है, ऐसी हरेक के लिए होती यथावत नहीं हो जाती, तो बोलो का है पहचान कहीं पहचान घर का काम क्या पहचान करे, रात दिन करे, रात भी करे दिन में भी करे, मतलब रात दिन सुबह शाम भगवान के भजन बिना रहा नहीं जाएगा, बताया नहीं क्षणार्ध में भी आधे क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ सकते, त्रिलोक के राज मिले तो भी नहीं पहचाने उसे, त्रिलोक के राज तो क्या कुछ नहीं उसके सामने, यहाँ पर 5-10 रुपया मिले तो सत्संग छोड़ दे, बाहर 5-7 रुपया मिलता है नहीं सत्संग के समय में तो कहे तो सत्संग तो कल ही कर रहे सामने, रुपया तो ले लो तो कल मर जाओ तो रुपया साथ चाह रही सत्संग साथ चाह रही नहीं समझ सके, अकल में आवे ही नहीं बात, रोजी ना सत्संग है सत्संग क्या है, इनमें क्या पैसा लगेगा बताओ, रोजी ना सत्संग है तो मौत लीजिए है जो आज नहीं तो कल कर ले परसों कर ले क्या, आज तो खास काम है घर का वो करो, पैसा पैदा हुआ है इस समय में तो सत्संग दाम कितना है, कोई 8 आने के लिए सत्संग छोड़ दे, कोई 9 रुपये के लिए छोड़ दे, कोई 5 रुपये के लिए सत्संग छोड़ दे, तो सत्संग करते हैं हम कितने दाम आगे करते हैं, हम कितना मूल्य है 10-1 रुपये मिले तो घंटा भर में 10 मिल जाए, घंटा भर के तुम कौड़ी एक मिलती नहीं, 10 रुपये मिलता हो तो कल कर ले हम सत्संग, तो पता लगे सत्संग दाम कितना गया हमारे लाभ उतना ही दाम खर्चोगे उतना ही लाभ होगा। आपने खर्चा कितना किया है कसौटी है कर लो आप विचार। दाम तो राम राम करो भाई छोड़ा दी राम राम तो मत कर देता तो दस रुपया दर्शन कर लो जी राम ये तो ले लो कुछ कर लो राम राम तो रुपया ले लो अभी वो बता दे आप कितने दामी राम राम करते हो कितना दामी सत्संग करते हो कितना दामी चीज करते हो उसके अनुसार ही फल होगा और कुछ में होगा। अपना विचार करे तो आपने अकल में आ जाएगा इतना बरसों से सत्संग करते हैं अब बता घंटा भर दो घंटा सत्संग करे वर्ष लगा दे उसे वर्ष होता है सत्संग कर 30 वर्ष 40 वर्ष हम सत्संग करते हैं 30 वर्ष अरे कितना हुआ घंटा भर किया वर्ष पूरा का पूरा वर्ष लगा दिया 30 वर्ष हम सत्संग करते हैं हम समझे एक घंटा का एक वर्ष मान लिया वो भी रोजाना काम मिलते रोजाना सत्संग मिलते नहीं रोजाना काम हो जाए सत्संग नहीं आएगा क्या सत्संग तो आने ही वाले थे अरे हमें नींद आ गई फिर नींद जो आप सत्संग आज नहीं आए बहुत जरूरी काम वकील से मिलना था वहां चले गए इस बार समय नहीं मिला और बहुत सत्संग नहीं है अरे भाई मित्र आ गए उनसे बात करते सत्संग शब्द हो गया अब बात करने वाले नहीं है भाई काम भी घरों नहीं हुए नींद भी नहीं आवे तो सत्संग कर लो अपने ये है मूल सत्संग का। और बताओ रात रात बाहर सूता है घर नहीं और बस आ जाए तो बस आ भीतर भीतर चलोगे भीतर चलो अरे जूती भर रहेगी जूती के लिए मैं उठू करके वहां जाओ पास लाओ वो तो इज्जत हुई भगवान रे अरे भगवान नाम याद आ गया नींद छोड़कर जूती ले आओ उस जूती जी से करेंगे भगवान अरे भगवान का नाम भूल गए भाई अब ऐसे भीतर से तो कितनी इज्जत करी है नाम री नाम अंको तो था बड़े लाभ चाहते है तो बरसोस करते हैं ये तो ये नहीं भाई भगवान के नाम में सच्चे हृदय से लग जाओ हे नाथ पुकारो प्रभु को और कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के इस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।